bunaldım zaten. Birkaç dakika sessiz kalır, kulağını aç, iyi dinle. Gidiyorum diyemem kadın. Manasıdır kaydeden, aklımıza sevgiyi, çektiğimiz çile değil. İnsan eğer mutluysa anlatamaz kendini, anlıyor musun beni? Geriye kalan bir şey varsa yolun kendisi, vardığımız hedef değil. Haksızlık eder gibi aldıysam bu aransız, bu şarkı senin değil. Bu şarkı senin değil. Bu şarkı senin değil. Bu şarkı senin değil.